görmüşsün ah. Hayat bir müreddis görmüşsün Meşrik lahiyet yerden tam unta Meşrik lahiyet yerden tam unta Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.